ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอธิบายนามรูปอากาลิงคะนิมิตอุเทศภาพพิสดารตอนที่2โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่2ธันวาคม2534ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้มาแล้วก็ได้รับคำซักแทรกถึงให้อธิบายขยายความคำว่าอาการคำว่าเพศหรือคำว่าลิงคะคำว่านิมิตเนี่ยมันยังไงอ่ะมันต่างกันยังไงมันมีลักษณะยังไงอันนี้ก็จริงนะว่ามันยากนะอาตมาก็พยายามใช้ภาษาไทยนะขยายความอธิบายความให้ทราบว่าเราจะอ่านอาการของกิเลสอาการของนามธรรมที่ในใจของเราเนี่ยอาการคำว่าอาการผู้คุณคงเข้าใจแล้วมันต่างยังไงกับคำว่านิมิตแล้วรู้คำว่าต่างนี่แหละคำว่าเพศคำว่าลิงคะนี่มันยังไงกันล่ะมันต่างกันยังไงสามคำเนี่ยคำว่าอุเทศคงไม่มีปัญหาอะไรว่าอุเทศก็คือคำที่ยกขึ้นแสดงอาตมากำลังกล่าวขึ้นเนี่ยก็คือกล่าวคำว่าอาการขึ้นมาแสดงยกเรื่องนี้ยกหัวข้อนี้ยกตัวนี้ขึ้นแสดงยกขึ้นแสดงกำลังแสดงนี่เรียกว่าอุเทศยกขึ้นแสดงเนี่ยแหละอุเทศอธิบายนั่นเองเราไม่ใช่อะไรหรอกอธิบายยกขึ้นแสดงให้ชัดให้เจนในอุเทศมีอุเทศทำให้ตรงตามอุเทศหรือว่าทำอุเทศให้เข้าใจนิเทศก็ว่าอุเทศก็ว่านิเทศก็คือขยายอธิบายนิเทศอุเทศก็นี่แหละก็ยกขึ้นแสดงให้มันชัดๆเจนๆนี่นะอาการนะอาการของความโลภอาการของความโกรธอาการของความแค้นอาการของความริษยาอาการของเมตตาอาการของความเป็นกุศลอะไรก็ตามใจแต่มันก็มีอาการเหล่านั้นนะมันเป็นนามธรรมที่คุณจะต้องคอยอ่านคอยสังเกตจิตใจไม่มีตัวตนแต่ว่าอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออเรากำลังขณะนี้เรามีจิตใจอ่ะเมตตานะอาการเมตตาเห็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เห็นคนนี้แล้วเมตตานะเอ็นดูเอื้อเฟื้ออยากช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์อะไรเงี้ยอาการอย่างนี้มันเกิดในใจของเราเนี่ยอาการนั้นคุณอ่านของตัวเองมันมีจริงๆไหมอาการนั้นเกิดจริงไหมนั่นแหละคุณเห็นอาการแล้วในอาการนั้นแหละมันมีลักษณะแสดงมันเป็นสภาวะแสดงตัวเป็นเครื่องหมายที่เราจะกำหนดอ่านมันรู้ลักษณะอาการของมันไอตัวเครื่องหมายที่เราไปกำหนดรู้ลักษณะลงไปซ้อนลงไปนั่นแหละคือนิมิตเนี่ยแปลว่าเครื่องหมายนิมิตเนี่ยแปลว่าสิ่งที่กำหนดรู้ลงไปได้นิมิตเนี่ยเครื่องหมายหรือสิ่งที่เรากำหนดรู้ลงไปได้ว่าเอออย่างนี้เรามันกำหนดให้เรารู้แล้วก็เมื่อเช้านี้อธิบายละเอียดไปจนกระทั่งถึงว่ามันต่างกับไม่ต่างกันยังไงโลภะอาการของโลภะอาการของโทสะนี่อาการต่างกันนะนี่เรียกว่าลิงคะมันต่างกันมันคนละเพศโลภะกับเพศหนึ่งโทสะกับเพศหนึ่งมันต่างกันมันคนละเพศมันมีลักษณะที่ต่างกันนี่แหละเพศก็คือความต่างกันนี่แหละต่างเผ่าต่างตระกูลต่างแบบต่างเรื่องต่างราวต่างลักษณะต่างอย่างต่างสิ่งต่างมันต่างกันคือมันไม่เป็นอันเดียวกันมันต่างกันคือมันไม่เป็นอันเดียวกันจึงมีลิงคะอาตมาอธิบายไปจนกระทั่งถึงว่ากับความเหลือน้อยกับความไม่มีนี่ใกล้เคียงกันมากนะใกล้เคียงกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันนะมันมีลิงคะมันต่างกันนะเหลือน้อยกับไม่มีกับศูนย์เนี่ยศูนย์ก็เหลือน้อยนี่มันมีลิงคะนะมันมีลิงคะกันนะมันต่างกันนะถ้ามันน้อยเหลือน้อยนั่นจนกระทั่งมันเหมือนกันหรือว่ามันเป็นอันเดียวกันหรือมันไม่มีมันเป็นอันเดียวกันหมดลิงคะหมดความต่างมีแต่ความเป็นหนึ่งเดียวเอโกธัมโมถ้าเรารู้จักศูนย์และทำอะไรอะไรให้มันศูนย์ลงไปอย่างนี้หมดโดยเฉพาะกิเลสกิเลสในแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่มาให้ศูนย์ให้หมดถ้าเรารู้จักศูนย์และอะไรที่มันยังเหลืออยู่ก็เรียกว่ามันยังต่างกับศูนย์มากกับน้อยอาตมาก็ได้อธิบายแล้วว่ามันต่างกันนะวิติกมกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสมันหยาบกลางละเอียดมันมากกับน้อยมันต่างกันน้อยกับไม่มีถึงที่สุดต่างกันนะมีลิงคะมีอาการมีเครื่องหมายรู้ได้ เครื่องหมายเรารู้ว่าเป็นเครื่องหมายของความศูนย์ความเครื่องหมายของความต่างคือความหมายเครื่องหมายของความมีแม้จะมีน้อยจนกระเกือบจะเหมือนกันกับศูนย์มันจะหลอกเรามากทีเดียวแล้วมันจะรู้ได้ยากตรงที่ว่ามันเหลือน้อยกับศูนย์นี่เหลือน้อยกับศูนย์นี่ใกล้เคียงกันนะแต่ยังต่างกันนะเราจะมีญาณปัญญาที่จะรู้ความต่างจะรู้ความใกล้เคียงอันนี้ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันนะมันไม่ใช่ตัวเดียวกันไม่ใช่ลักษณะเดียวกันแต่เป็นสองลักษณะสองสภาพเนี่ยจะต้องรู้ด้วยญาณจริงๆเลยโดยเฉพาะกิเลสที่มันยังไม่ศูนย์ยังเหลือน้อยเท่าไหร่ก็ตามมันยังเหลือไม่มันยังไม่ศูนย์ก็จะต้องเห็นแจ้งเห็นจริงของเราให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นจะมีความหมายคำว่าลิงคะหรือเพศหรือคำว่าต่างกันก็มีนัยยะที่จะต้องเรียนรู้ความต่างนี้ให้หมดจนกระทั่งถึงศูนย์ศูนย์นี่เรียกว่าดับสนิทหมดไม่เหลือดับไม่เหลือเกลี้ยงไม่เหลือไม่มีจะใช้ภาษาไทยว่ายังไงอีกอ่ะได้เยอะแยะกับมันมีน้อยก็ตามมีลักษณะอย่างใดก็ตามมันไม่ใช่ลักษณะไม่มีเราก็จะต้องอ่านอาการอันนั้นของเรามีการเปรียบเทียบเรียกว่าลิงคะมีเพศมีความต่างกันมีกำหนดรู้ได้มีเครื่องหมายที่ให้เรารู้ได้มีอาการของมันเองจริงๆอาการของมันคืออย่างไรอย่างไรอย่างไรก็จับอาการนั้นแล้วเราก็กำหนดรู้จากอาการนั้นนั่นแหละการกำหนดรู้จากอาการนั้นๆโดยญาณของเรารู้ว่าเนี่ยหมายรู้กำหนดรู้เครื่องหมายที่ทำให้เรารู้ได้แล้วจะต้องศึกษาฝึกฝนอบรมมีของจริงของเราเองอ่านของเราเองนี่แหละการรู้รูปนามหรือนามรูปมันรู้ถึงขนาดนี้มันจะต้องมีญาณปัญญาลึกซึ้งแจ้งจริงอย่างนี้จริงๆแล้วไม่มีผิดมันไม่มีผิดแล้วมันได้รู้ได้จริงแล้วมันไม่มีนอกทางแล้วคุณจับอาการกิเลสตัณหาอุปทานของคุณได้แน่นแน่หรือว่าโลภโกรธหลงอย่างหยาบกลางละเอียดจนเหลือละเอียดขนาดไหนก็แล้วแต่และกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรจากนอกนู่นเลยหรือแม้แต่ในใจของเราเองเราก็ยังยึดติดอยู่ในความนึกคิดความยึดตัวตนความยึดของเราเองเป็นอย่างเราคิดเรานึกนี่แหละแล้วเราก็ยึดของเราอยู่อย่างนั้นก็ตามมันก็เป็นของเรานี่แหละปลูกฝังยึดติดถ้าเราไม่ยึดไม่ติดปล่อยให้เป็นวางให้เป็นเลิกให้เป็นจนกระทั่งถึงคำว่าไม่ติดไม่ยึดไม่มีไม่เหลือไม่เป็นคุณก็จะต้องรู้อาการของเราว่ามันหมดหรือยังมันเหลือหรือยังมันปล่อยอย่างเรายังเป็นอยู่นี่นะเรายังไม่ตายเนี่ยพระอรหันต์เจ้าสมมติว่าพระอรหันต์เจ้ายังไม่ตายยังเป็นท่านก็อยู่กับโลกท่านก็มีอาการที่เป็นท่านก็มีอาการท่านก็มีทวารมีอะไรที่จะรับรู้ผัสสะข้างนอกข้างในกับคนอื่นๆเขาทั้งหมดนี่แหละรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆนานาหรือว่าไอ้โลกียสุขที่คนอื่นเขาหลงไหลได้ปลื้มอะไรกันอยู่แล้วท่านก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นแหละแต่ท่านเองท่านไม่มีสังขารไม่มีการหลงเป็นธาตุหรือแม้ว่าท่านจะร่วมสังขารด้วยเหมือนอย่างอาตมาสมมติหยาบๆให้ฟังเสมอเราเป็นพ่อครัวหรือเป็นแม่ครัวจะปรุงอาหารปรุงให้เขากินเรารู้นะว่าเขาชอบรสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รสปรุงให้ตรงตามที่เราสัญญากำหนดจำได้แล้วว่าเออรสอย่างนี้นะเขาชอบนะเขาว่าอร่อยเขาได้ขนาดนี้เราปรุงให้เขาขนาดนี้ให้พอเหมาะเขายังติดอยู่เยอะก็ปรุงให้เขาจัดหน่อยคนนี้ติดไม่เยอะแล้วอย่าปรุงมากเลยแล้วก็ทำขนาดนั้นให้เขาแต่เราเองนั้นน่ะไม่ได้ติดไม่ได้อะไรหรอกเรารู้ว่าอร่อยเรารู้ว่าปรุงอย่างนี้ให้เขาอร่อยเราก็ปรุงให้เขาขนาดนี้อย่างนี้ร่วมปรุงกับเขาเลยเป็นตัวปรุงเองด้วยให้เขาเป็นแม่ครัวปรุงอาหารนี่ให้เขาแต่เราเองเราไม่ได้ติดใจอะไรเลยถ้าปรุงเสร็จก็ให้เขาเพราะอนุโลมให้เขาเท่านั้นเองตัวเราเองก็เฉยไม่ได้ติดใจไม่ได้ผูกพันไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์กับรสอร่อยอันนั้นแต่มีแต่รู้ว่ามันอร่อยเข้าใจว่าอร่อยมีสัญญามีเครื่องหมายมีสิ่งกำหนดรู้แล้วก็ทำถูกทำตรงเป็นอย่างนั้นกับเขาให้เขาไปเพื่อเขาไม่ใช่เพื่อเรา อันนี้เป็นจิตที่ล่อนสะอาดจิตโลกุตระจิตมันจะเหนืออย่างนี้ร่วมปรุงก็ได ้ ร่วมปรุงก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นนะตัวเราไม่ได้เป็นไอ้นี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งและเป็นเรื่องขี้โกงก็ได้ด้วยเราเป็นจริงๆใครจะมารู้กับใจเราแล้วแต่แล้วเราก็โกหกคนอื่นหลอกคนอื่นว่าเราไม่เป็นแล้วเราปรุงร่วมกับเขาแต่อยู่นานๆกันไปเดี๋ยวรู้ว่าคนนี้ปรุงจริงไม่ปรุงจริงเดี๋ยวรู้แกล้งปรุงว่าตัวเองเสพไหมตัวเองแอบเสพไหมตัวเองลิ้มเลียไหมตัวเองจริงๆหลอกไหมจะรู้อยู่นานๆกันไปก็เดี๋ยวก็รู้จนได้จะปิดจะบังยังไงก็พอปิดพอบังได้แต่คนที่โง่กว่าก็อาจจะปิดไปได้จนตายคนจับไม่ได้คนโง่กว่าก็จับไม่ได้ปิดไปได้จนตายถ้าคนที่จับอยู่นั่นไม่โง่เกินไปนักไปปิดยังไงแม้ไม่โง่แม้ไม่ฉลาดกว่าก็ตามอยู่นานๆมันก็พอรู้ได้ว่ามันแอบเสพมันปิดบังหรือไม่ปิดบังนะในทางด้านเทรวาสหรือในทางที่เขาศึกษาพระอภิธรรมศึกษาการปฏิบัติประพฤติอะไรพวกนี้เขาก็ศึกษานะว่าการยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนารู้นามรูปอะไรนี่เขาก็ศึกษานะภาษาพวกนี้มันก็อยู่ในภาษาธรรมะของแต่ละสายแต่ละสายเขาก็ยกภาษาพวกนี้มาพูดมันต้องรู้นามรูปแต่นามรูปของเขาเนี่ยอาตมาฟังไม่รู้เรื่องแต่ก่อนนี้อาตมายังไม่เจอพระเตปิฎกยังไม่รู้ยังไม่รู้ในภาษาวิชาการพวกนี้เนี่ยอาตมาไม่ค่อยรู้เรื่องอาตมาฟังเขาอธิบายนามรูปอะไรไว้เห็นจะต้องยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาต้องเห็นนามรูปเขาไปนั่งหลับตาเนี่ยนั่งหลับตาแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาต้องเห็นนามรูปเขาว่างั้นอาตมาว่ามันทำยังไงวะนามรูปนั่นเป็นยังไงยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนานั่งหลับตายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาอาตมาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วไปเห็นนามรูปรู้นามรูปมันเป็นยังไงจนอาตมามารู้ของตัวเองแล้วก็เอาของตัวเองเนี่ยเป็นภาษาคำว่านามเป็นยังไงคำว่ารูปเป็นยังไงคำว่าอะไรเข้าใจตามที่อาตมาอาตมาก็เอามาอธิบายอย่างอาตมารูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามก็คือญาณปัญญานามก็คือจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นตัวรู้แล้วมันจะซ่อนเชิงอย่างที่อธิบายในคนคืออะไรทีนี้ก็อธิบายมาเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้นามรูปก็เห็นได้ว่ามันซ่อนอยู่ในจิตนี่แหละมันชัดสิ่งที่รู้ถูกรู้เป็นนามธรรมนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นโดยเฉพาะกิเลสด้วยจิตวิญญาณนี่นะมันเหมือนหนึ่งเดียวกันคนปุถุชนในโลกนี่ก็ใช้กิเลสนี่แหละเป็นจิตวิญญาณแล้วมันก็หลอกตัวเองหลอกผู้อื่นอยู่อย่างนั้นน่ะนานับชาติตัวเองโง่เง่าอวิชชาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกิเลสเป็นยังไงก็นึกว่าเป็นจริงกินเมื่อไหร่ก็อร่อยเสมอก็อร่อยนั่นแหละคือกิเลสแล้วก็ไม่รู้มันเลิกละดูซิมาพยายามไม่ให้มันสมใจดูซิแล้วมันจะดิ้นไหมล่ะก็ดิ้นแล้วมาลดอร่อยนี้ได้ไหมมาลดอร่อยนี้โดยที่เราทำญาณปัญญาเห็นจริงเห็นจังจนกระทั่งไม่เกิดรสอร่อยอันนี้รสอร่อยไม่ขึ้นก็ธรรมดารู้ความจริงตามความเป็นจริงแต่ก่อนนี้ติดจริงๆเลยโอ้ถ้าหวานอย่างนี้ถ้ามันอย่างนี้ถ้าร้อนอย่างนี้ถ้าเย็นอย่างนี้อะไรนี่อร่อยชื่นใจแต่เดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นดีไม่ดีร้อนมากไปก็ลวกปากเย็นมากไปก็ว่าไม่ไหวเผ็ดมากไปก็แย่แต่ก่อนนี้เผ็ดก็อุ้ยอร่อยแซ่บจะเป็นจะตายอุตส่าห์จะแซ่บอีกนะอร่อยร้อนเผ็ดจะตายแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้เผ็ดก็เผ็ดแล้วไปกินก็ไปทำไมกันล่ะนักหนามันเผ็ดอ่ะหรือมันขมมันขื่นอย่างเงี้ยกาแฟโอ้ยั่วไม่ใส่น้ำตาลข้นๆซะด้วยนะโอ้ท้องก็ไปดูเถอะคนเอ้ยโอ้ยั่วชงออกมาข้นๆไม่ใส่น้ำตาลนะมันก็ขมๆขื่นๆนั่นแหละแต่เขาก็ว่าอร่อยไอ้คนติดเขาอร่อยจริงๆแต่ก่อนเราเคยหลงกับเขาโอเลี้ยงมันก็ขมๆก็ว่าอร่อยอย่าว่าแต่โอเลี้ยงเลยมากินสะเดาว่าอร่อยก็ยังติดอร่อยสะเดาเลยนะสะเดามั่งมะระมั่งอะไรแล้วแต่มันขมๆมากินขมๆก็ว่าอร่อยจริงๆมันก็คือรสอย่างนั้นแหละเราจะติดไม่ติดเราจะมันขมก็ขมอย่างมันนั่นแหละถ้าเราไม่ได้ชอบมันก็อย่างนั้นน่ะก็ไม่ผลักไม่ดูก็กินได้สีแดงสวยพอเขาเปลี่ยนแฟชั่นบอกว่าแฟชั่นปีนี้เขาไม่ฮิตแล้วนะสีแดงเขาฮิตสีเขียวอ้าวแหวสีเขียวสวยสีแดงเคยรู้สึกว่าสวยมันก็ไอ้แดงอย่างเก่าอ่ะนะไม่สวยซะแล้วเพราะแฟชั่นปีนี้เขาไปนิยมสีเขียวสีแดงเขาไม่นิยมก็บ้าเขียวไปตามเขาแต่ก่อนบ้าแดงเขาจูงหัวไปไงไปเขาหมดเลยเหมือนควายเหมือนงัวผู้หญิงนี่เป็นมาก่อนเลยจริงไหม มันรู้สึกใจมันโอ้มันสวยนะดูสวยจริงๆเลยนะพอเขาบอกว่าแฟชั่นสีนี้เขาฮิตสีนี้ดูจริงเหมือนจริงเลยทั้งที่แดงมันก็ไอเหมือนเก่าแต่โลกไหนชาติไหนปางไหนแดงมันก็สีอย่างนั้นน่ะเขียวมันก็อย่างนั้นน่ะแต่เขามายั่วแบบแฟชั่นปีนี้ต้องแดงนะถึงจะสวยเขียวไม่สวยไม่นิยมต้องนิยมแดงเอาแดงสวยพอเบื่อแล้วเอาเปลี่ยนใหม่เอาปีนี้ต้องม่วงปีนี้ต้องเหลืองปีนี้ต้องเขียวไปกับเขาอีกหมดแล้วไอ้พวกนี้ก็ไม่สวยอีกแล้วไอ้รถไม่สวยที่จิตน่ะเปลี่ยนแปลงไปแล้วตามเขาไปงั้นน่ะนั่นล่ะคือไอ้ตัวปรุงตัวยึดตัวอุปทานมันไม่จริงเห็นความไม่จริงหลัดๆไหมนี่อธิบายชัดเลยนะของผู้หญิงเนี่ยใครจะรู้สึกเลยจะเห็นได้ชัดๆง่ายๆเลยมันไม่จริงนี่แดงมันสวยมันก็สวยนิรันดร์การสิถ้ามันจริงมันไม่ใช่หรอกมันไปปรุงแต่งจิตใจไปผูกพันไปยึดถือไปสมมุติตามเขาแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะเหมือนกันละอร่อยก็เหมือนกันอร่อยก็เหมือนกันสวยก็เหมือนกันไอ้ดมไอ้เหม็นไอ้หอมนี่ก็เหมือนกันหมดน่ะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็เป็นความจริงของมันอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเราจะไปนึกว่ามันเป็นความสุขเป็นความพอใจเป็นความอร่อยเพลิดเพลินอะไรก็ตามใจมันก็สร้างเอาเองจะไปดูเขาเต้นเขารำจะไปดูเขาร้องจะไปดูเขาเล่นกีฬงกีฬาหรือออกอาการกิริยาอย่างงนอย่างงี้อะไรโอ้ยมันสนุกมันเพลิดเพลินมันอย่างงนอย่างงี้อะไรกับว่ากันไปไอ้เด็กมันเล่นกันเจียวเจ้าเจียวเจ้าต้องตีหกเขมรตีละกาง่วงเงี้ยมันก็บอกว่าสนุกนะเด็กมันก็ไปสนุกและพวกคุณเดี๋ยวนี้ไม่สนุกแล้วไปหกเขมรตีละกางั้นก็ไม่เอาแล้วก็เห็นอยู่ชัดๆเราก็บัตโถก็เด็กๆมันก็นึกว่ามันสนุกก็อย่างเด็กๆมันดิ้นเต้นๆอย่างนั้นว่ามันสนุกมันดิ้นวิ่งหกขมิ้นตีลังกาไปอย่างนั้นมันก็สนุกสนุกสนุกมันสนุกอะไรมันก็เหมือนกันกับคนไปเล่นไปเต้นไปดิ้นไปเตะไปตีกอล์ฟไปตีแบดมินตันไปตีโน่นตีนี่ว่ามันสนุกมันเพลิดเพลินมันอะไรแล้วแต่ได้ออกท่าทางลีลามันได้เต้นอย่างนี้ได้เต้นอย่างนั้นได้ลำอย่างนี้อย่างนั้นมันสนุกมันอร่อยก็เหมือนกันนะไปยึดไปติดสมมุติทั้งนั้นหรือแม้ว่าเราโลภไปได้ไอ้นี่มาสมใจได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของที่เรารักเราชอบอยากได้ของอย่างนั้นได้ของอย่างนี้พอได้มาก็โอ้เป็นสุขมันก็คือสมมุติมันก็คือการปั้นอารมณ์ปั้นอาการนั้นมาเกิดในจิตนั่นแหละเป็นนามรูปอ่านอัตสาทะอัตอ่านอารมณ์อร่อยรสอร่อยรสพอใจรสยินดีอันนั้นให้ออกมันไม่จริงมาปฏิบัติแล้วอันนั้นจะจางคลายจางคลายอานาการลิงคนิมิตให้เรามันจางคลายมันเบาบางจนมันเฉยเฉยเฉยเฉยนี่แหละอุเบกขาเฉยนี่แหละอุเบกขามันวางเฉยมันจืดไปแต่มันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเฉยไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งนิ่งแต่อาการของจิตมันไม่ดูดไม่ผลักไม่ดูดไม่ผลักมันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่ความจริงก็คือไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละอุเบกขานะอทุกขมสุขนั่นแหละมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่เป็นรสชอบรสชังอะไรหรอกแต่ความรู้เรารู้ยิ่งรู้จริงเราสามารถลืมตาสามารถที่จะเป็นคนตื่นๆนะมีความแคล่วคล่องว่องไวมีบทบาทอะไรๆก็ได้อยู่มีการพบการสัมผัสสัมพันธ์อะไรอยู่ดูเห็นพูดก็รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยซ้ำไปนะไม่ใช่ว่าเฉยก็คือเฉยเด๋อๆเฉยคือจิตก็นิ่งตัวก็นิ่งแล้วกลายเป็นแข็งทื่อไปหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นน่ะนั่นน่ะพาซื่อเต็มทีไม่ใช่พาซื่ออย่างนั้นเพราะในนัยยะของธรรมะที่ลึกซึ้งพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าถึงสภาวะปรมัตถธรรมที่แท้จริงแม้แต่ความหมายที่อาตมากำลังอธิบายอยู่เหล่านี้คนไม่มีจริงไม่เป็นจริงจะหยิบมาพูดไม่ค่อยออกหรอกจะพูดกันได้ตามภาษาที่เขาพูดกันไว้ก่อนแล้วเราก็ไปจำภาษาเขาได้ตัวคนสอนที่ไม่มีสภาวะธรรมจริงของตนเองนี่นะก็ไปท่องจำเอาภาษาแล้วก็มาทำความเข้าใจด้วยปฏิภาณด้วยปฏิภาณความเฉลียวฉลาดเนี่ยทำความเข้าใจให้ได้ให้ได้มันก็ได้ความเข้าใจนั้นบ้างเหมือนกันแต่ตัวเองไม่มีเสร็จแล้วพูดเข้าไปแล้วก็มันถ้าไม่แม่นก็จะวกวกวนสับสับสนสนดีไม่ดีเอาความคิดของตัวเองเอาความเห็นของตัวเองที่ไม่จริงนั่นมาประกอบมันจะเพี้ยนไปเรื่อยๆเนื้อหาสาระสัจจะของธรรมะที่ลึกซึ้งพวกนี้จะเพี้ยนออกไปตามคนไม่จริงพวกนี้คนไม่จริงแล้วอวดเก่งจะมาอธิบายโกรธเองโกรธเก่งจะมา หยิบมาทำให้คนอื่นเขารู้เสร็จแล้วตัวเองก็ไม่ได้รู้จริงก็เพี้ยนก็ไม่รู้ตัวเองก็ไม่รู้และคนอื่นที่ไม่เคยรู้อยู่แล้วมันก็ไม่รู้ตามไปหรือรู้ผิดไปตามเลยไปยึดถือเอาผิดไปด้วยไปกันใหญ่ศาสนาเสื่อมเพราะคนอวดดีพวกนี้พระเจ้าท่านได้เตือนเอาไว้เรื่องอุตริมนุสธรรมเรื่องลึกๆเรื่องฌานเรื่องสมาธิเรื่องสมาบัติเรื่องสุญญตาเรื่องปฏิสัมบาทเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยแม้แต่เรื่องความสงบคำว่าสงบเนี่ยมันเป็นเรื่องอุตริมนุสธรรมนะในทางธรรมแต่ในทางโลกบอกโอ้ไปสงบสงัดไปอยู่สงบไปไม่มีความสงบอะไรโอ้ที่นี่สงบดีนะแค่เจอภาษาโลกหมายความว่าที่นี่ไม่มีเสียงเจียวเจ้าไม่มีความวุ่นวายก็สงบแต่ไม่ได้หมายถึงอาการของกิเลสสงบจากกิเลสบทบาทหรือตัวตนของกิเลสมันไม่มีบทบาทแล้วมันตายมันดับสนิทมันศูนย์สภาพของมันแล้วในจิตใจของเราแล้วเรายิ่งแก้วคล่องเรายิ่งแข็งแรงเรายิ่งกระปรี้กระเปร่าเรายิ่งเร็วแต่เย็นเราเร็วแต่เย็นนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ในนัยยะละเอียดพวกนี้นี่มันไม่ใช่สภาวะตื่นเขินเป็นสภาวะลึกซึ้งเป็นสภาวะที่ต้องคนมีคนเป็นจริงๆมันถึงจะพูดได้ถึงหรือเราจะเข้าใจได้ง่ายคนพูดก็พูดถึงได้ออกมาตามที่เราจะมีความสามารถในนิรุตติปฏิภาณที่จะเอาเนื้อหาสาระพวกนี้เอามาประกอบกับภาษานิรุตติสื่อก็ไม่ให้ผู้อื่นรู้กันได้มันเป็นความจริงของคนจริงพวกนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีความจริงแล้วพูดไม่ค่อยผิดหรอกจะพูดหัวพูดหางพูดใต้พูดบนพูดเจาะในเจาะนอกอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยผิดหรอกคนที่มีสภาวะของจริงแต่คนไม่มีของจริงเนี่ยนะพูดแล้ววนพูดแล้วสลับสับสนมันหมุนไปหมุนมาไม่อย่างอาตมาค่อยๆพูดประเดี๋ยวก็ว่าจนประเดี๋ยวก็ว่ารวยอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวก็ว่ามีประเดี๋ยวก็ว่าไม่มีอะไรต่างๆนานามีลักษณะสลับคืนปฏินิสักขะแล้วก็เหมือนกับคนกลับไปกลับมากลับกรอกเป็นคนกลับกรอกเป็นคนไม่อยู่ก็ล่องรอยมันจะเป็นอย่างนั้นซะด้วยซ้ำไปแต่แท้จริงไม่ใช่นะมีนัยยะที่ลึกซึ้งที่เรากำหนดกำกับลงไปได้เลยว่าไอ้ที่พูดเนี่ยไม่สับสนหรอกผู้ที่มั่นผู้ที่มีสภาวะชัดแล้วผู้ที่รู้ด้วยกันชัดๆนี่นะไม่มีสงสัยไม่มีลังเลไม่มีสับสนหรอกไม่มึนไม่งงอะไรชัดเรามาเรียนเนี่ยเรามาเรียนเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ลึกซึ้งพวกนี้ให้จริงให้เป็นให้ได้เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ความจริงพวกนี้ออกมาให้ได้เพราะนามธรรมที่กล่าวไปแล้วนี่เป็นนามรูปในระดับพวกที่อาตมากำลังหยิบขึ้นมาพูดนี่จึงเป็นเรื่องสัจจะสาระขั้นปรมัตถ์ที่แท้ที่จริงที่พวกเราฟังไปแล้วก็จะต้องไปตามหาไปปฏิบัติเพื่อที่จะตามค้นให้มันเจอสภาวะพวกนี้แล้วเห็นแจ้งเห็นจริงได้แล้วนั่นแหละคุณมีตาทิพย์คุณมีการปฏิบัติที่เกิดผลแน่เพราะฉะนั้นคุณจะรู้เองเลยทีนี้มันเป็นยังไงล่ะกิเลสทำแล้วมันได้จริงหรือไม่ได้จริงคุณก็จะรู้เองเลยไม่มีใครมาหลอกคุณหรอกและเมื่อเวลากิเลสมันจางคลายมันลดละหรือมันเป็นวิมุตติมันเป็นยังไงคุณก็จะรู้วิมุตติของตนเองเป็นการได้สัมผัสวิมุตติเองจริงๆเลยใครจะมารู้ได้ด้วยเรายากไม่ใครมารู้ได้เราเองไม่ได้ง่ายๆอาตมายังไม่เคยเห็นใครอธิบายว่ารู้รูปนามรู้อย่างไรจริงๆอาตมาไม่ถ้าไม่เจอพระไตรปิฎกเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายกับพวกเรายังไงมันมีหลักภาษาพระเจ้าที่บอกให้รู้จักด้วยอาการเพศหรือลิงคะนิมิตอุเทศเนี่ยโอ้โหอาตมาฟังภาษาธนะอาตมาก็เข้าใจแล้วเอามาอธิบายได้แล้วในคำอธิบายมีไม่มากในพระไตรปิฎกก็มีแค่นั้นนะอาตมายังไม่เห็นในสูตรอื่นนะเนี่ยเพิ่งเห็นในมหานิทานสูตรเนี่ยอาตมาเห็นตั้งแต่นานแล้วล่ะหนังสือพระไตรปิฎกที่อาตมาอ่านนี่อ่านมาตั้งแต่อยู่วัดโสการามแล้วเคยพูดมาอธิบายมานานแล้วมาถึงวันนี้ก็ยังอธิบายอยู่เนี่ยไม่ง่ายเลยยากและเป็นนามธรรมอย่างที่อาตมาอธิบายเมื่อเช้านี้ว่านามรูปนี้ไม่ใช่นามรูปร่างกายนี่คือรูปนามคือจิตใจในร่างกายนี่มันไม่เท่านั้นไอ้นี่ก็ใช่ร่างกายนี่คือรูปนะเป็นมหาภูตรูปรวม กันแล้วก็สังเคราะห์กันเข้าแล้วก็เกาะกลุ่มกันเป็นแท่งเป็นก้อนมีจิตวิญญาณเป็นนามอยู่ข้างในก็ถูกแต่ไอ้ที่กำลังพูดนามรูปที่ว่านี่มันระดับปรมัตถธรรมนามรูปในจิตเจตสิกอีกทีนึงมีคำว่ารูปด้วยนะรูปในจิตอาตมาเลยเคยอย่างอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าอะไรสับสนกลับไปกลับมาประเดี๋ยวก็ว่านามประเดี๋ยวก็ว่ารูป ก็มันรูปในนามนามธรรมในจิตวิญญาณมันเป็นรูปมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอรูปด้วยเป็นรูปเป็นอรูปด้วยอรูปก็คือมันไม่มีภาษาจะพูดแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่มันแม้ถูกรู้จนกระทั่งแทบจะไม่เรียกว่ารูปให้เราได้สัมผัสถูกรู้ได้ง่ายๆนะมันอรูปเหลือเกินมันเบาบางมันเล็กมันละเอียดมันยากที่จะไปสัมผัสรู้ได้ง่ายๆแล้วอรูปแต่ไม่เป็นสิ่งที่ถูกรู้แน่ๆมีญาณที่เป็นนามธรรมก็ไปอ่านรู้เป็นญาณเป็นปัญญาเป็นญาณทัศนวิเศษที่สามารถเข้าไปยังรู้ของจริงพวกนี้จนกระทั่งรู้สิ่งที่ถูกรู้นั้นเป็นนามธรรมอยู่ในใจของเราว่าสุญญตาก็เป็นนามธรรมคือสภาพที่จิตบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสไม่มีกิเลสเลยก็เป็นจิตประพัดสอนเลยนะเป็นวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตประพังเป็นจิตประพัดสอนเลยนะแต่ไม่มีกิเลสจริงๆจิตประพัดสอนนี่ไม่มีกิเลสคุณสัมผัสของตนเองให้ได้สร้างหรือว่าทำหรือประพฤติแม้เราจะยังไม่เป็นจิตพระอรหันต์บริบูรณ์บริสุทธิ์ก็ตามเหตุปัจจัยอะไรที่มันเคยเกิดกิเลสเคยเกิดอัตสาถ้าเคยเกิดสุขเกิดทุกข์อยู่เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยพอเราปลดปล่อยมาได้ล้างมาได้จนอาการลิงคะนิมิตของมันชัดจนกระทั่งสภาพสุขทุกข์รสอร่อยของที่เคยเป็นเคยมีนั้นก็หายไปด้วยไม่มีเลยทั้งที่เหตุปัจจัยอันนั้นก็ยังอยู่ในสังคมอยู่ในโลกนี้ลาบลาบก็มีแล้วมันที่มักจะเป็นโจทย์ให้แกเราซะด้วยนะว่าเราไม่โลภในลาบแต่ก็ยิ่งมีลาบมันยั่วแล้วจะหลงไหมอาการกิเลสจะเกิดไหม5,000ไม่เกิดนะแต่10,000ล่ะเกิดไหม10,000ไม่เกิด50,000นะเกิดไหม50,000ไม่เกิดละ100,000เกิดไหมแสนนึงไม่เกิดละ500,000เกิดไหม500,000ไม่เกิดละ1,000,000เกิดไหม100,000ไม่เกิดละก็500,000เกิดไหม500,000ไม่เกิดละ500,000เกิดไหมแหมมันมีน้ำหนักของโลกียะนี่มากมายนะ500,000 5,000,000 50,000,000 500,000,000ก็ได้เพราะถ้าเผื่อว่าบารมีเราจะต้องไปมีโจทย์ถึงขนาดว่าเท่านี้แล้วมันมายั่วเราอาตมาเนี่ยยังไม่มีใครมายั่วมากนั่นหรอกยังไม่เคยเอา10,000,000 20,000,000มายั่วเท่าไหร่แต่แค่อย่างเก่งก็ล้านเดียวทุกวันนี้มีคนทำบุญเป็นเงินล้านก็มีอยู่บ้างล้านหนึ่งสองล้านอะไรมีทีละนะไม่ใช่รวมๆไม่ใช่กระปิกกระปลอยรวมกันพี่เราเนี่ยจะเอาไหมจะเกิดการเกิดฟูใจเกิดกิเลสยินดีหวงแหนเป็นของตัวของตนมันเป็นแบบฝึกหัดของแต่ละคนแต่ละบุญบารมีอาตมาก็ไม่อาขาปวาผิดจะต้องไปหาทางนี่จะลองหาให้คนได้เงินมาหรือเอาคนเอาเงินมาสัก10,000,000 20,000,000 50,000,000อะไรมาลองใจเราดูซิว่าเราเองเราจะเกิดกิเลสในลาภ50,000,000 100,000,000นี่ไหมอาตมาไม่รนลานไปหาหรอกทำงานไปเงี้ยบุญเรามีถึงมันก็จะมีมาเองจนกระทั่งมันมากมันมาอย่างกับพระพุทธเจ้านี่โอ้จะนับล้านนะนับโกรธหนึ่งขนาดไหนล่ะพระพุทธเจ้านี่พระนางวิสาขาให้ยั่วเท่านั้นนะโอ้มากมายพระพุทธเจ้าก็ท่านก็รู้ของท่านนะถ้าไม่ได้ขึ้นลงๆถ้าไม่ได้ฟุบได้แฟได้ฟูได้แฟบอะไรแล้วอย่างเราเนี่ยเราก็จะต้องมีของเราตามบุญบารมีของเราอาตมาไม่ลนลานหาเหตุนะไม่ลนลานหาบ่อยแบบฝึกหัดแต่มันจะมีของมันเองตามธรรมชาติตามบุญบารมีของเราดูสิคนอย่างอาตมานี่จะมีคนมายั่วจะมีคนเอาลาภเอายศมายั่วขนาดไหนยศจะเป็นยศแบบไหนลาภก็จะเป็นลาภแบบไหนหรือแม้จริงๆแล้วเขาไม่ต้องเอามาก็ไม่มีปัญหาหรอกกับเราอย่างเราเนี่ยไม่ต้องลองจริงๆอ่ะเราก็มันมีได้มันก็จะแน่ใจว่ามีได้แต่นั่นแหละในคนที่จะต้องมีวิบาก จะต้องมีสัมภาระวิบากที่จะต้องทดสอบเพื่อความแน่ใจมั่นใจซับซ้อนนี่นะแต่ละปางอาตมาบำเพ็ญโพธิสัตว์มาเนี่ยอาตมารู้ดีว่าแต่ละปางเนี่ยมันจะมีอะไรอะไรพวกนี้โดยเฉพาะเป็นโพธิสัตว์จะต้องมีของจริงไปหมดเลยจนกระทั่งตายแต่พวกคุณไม่มีของไม่ได้เป็นโพธิสัตว์เนี่ยคุณไม่ต้องไปลนลานหาแบบฝึกหัดของจริงมาให้หมดอะไรหรอกไอ้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอาออกให้หมดซะก่อนนะไม่ต้องไปหาใหม่ไม่ต้องไปบ้าไม่ต้องหรอกมันจะอยู่ตามฐานะของแต่ละคนมันจะมีวิบากของแต่ละคนขนาดมีวิบากของแต่ละคนเนี่ยอย่าให้มันทุกข์สิเองที่มีอยู่เนี่ยเอาแค่นี้แหละให้มันหมดสิ้นจนกระทั่งเห็นศูนย์เลยว่าโอ้อยู่ในสังคมของพวกเราเนี่ยมีอะไรอะไรเป็นวิบากมีอะไรอะไรมีเกี่ยวมีข้องมันมายั่วมายุมันมาทำให้เกิดกิเลสโลภโกรธอะไรอยู่นี่อาการของความโลภความโกรธความหลงได้ชัดละเอียดออกขึ้นไปมากเท่าไรมีญาณปัญญาที่รู้จักหน้าตาของความโลภความโกรธความหลงที่ชัดหรือจะเรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานก็ได้ชัดเจนจนกระทั่งรู้จักศูนย์แล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้ที่จะไม่ให้มีกิเลสโลภโกรธหลงหรือว่ากิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยไม่ให้มีให้มันศูนย์เนี่ยรู้อาการของศูนย์รู้สภาพของศูนย์แล้วก็ไม่มีอาการของเป็นกิเลสจะมีก็มีแต่อาการของศูนย์ในจิตใจนั่นแหละมีแต่ศูนย์ต่างกันกับไอ้ที่ไม่ศูนย์เห็นชัดเจนแล้วว่าไอ้ที่ไม่ศูนย์นั้นยังมียังที่มันเป็นยังไงมันมีก็รู้ว่ามันมีไอ้ที่ว่ามันไม่ศูนย์และจนกระทั่งทำไอ้ที่ไม่ศูนย์นั้นยังมีนั่นหมดจนกระทั่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์จนเห็นศูนย์เมื่อไหร่มันก็ไม่เกิดเมื่อไหร่มันก็ไม่มีด้วยญาณปัญญาจริงๆเลยมันถึงจะจริงมันถึงจะแน่ชัดและนี่หน้าตุตาตัวกิเลสอะไรก็ไม่พูดถึงไม่รู้จักกันเลยอาตมาพูดกับพวกคุณเนี่ยนะมันเปล่าๆไปไหมอาตมาพูดภาษาแล้วพวกคุณก็บอกพูดอะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนไอตัวกิเลสมันเป็นยังไงอาการของกิเลสมันเป็นยังไงพวกคุณเนี่ยรู้จักของตัวเองที่มันมีมันเป็นบ้างไหมเล่านะรู้บ้างไหมสัมผัสออกไหมสัมผัสแล้วก็อ่านออกจริงๆมีญาณปัญญารู้จริงๆอ่ะนะมีไหมบัวบุญมีไหมอ่านออกไหมเออนี่แหละลักษณะของจริงลักษณะตาทิพย์ก็ตาทิพย์อย่างนี้ล่ะเขาบอกว่าเห็นมีเขาบอกว่ามองทางในหรือว่าอะไรนั่งทางในเขาว่านั่งทางในนี่แหละเขานั่งทางในกันแล้วก็จะไปเห็นอย่างเงี้ยซึ่งมันไปนั่งทางในแล้วก็ไปเอาคำว่านั่งนี่มาใช้ภาษาอาตมายังไม่เคยเห็นเลยในพระไตรปิฎกที่ท่านแปลมาประโยคไหนจะบอกว่านั่งทางในไม่เคยมีอาตมายังไม่เคยอ่านอาตมาอาจจะอ่านพระไตรปิฎกไม่มากก็ตามยังไม่เคยสัมผัสผ่านเลยว่าไอ้นั่งทางในมันมีแต่ภาษาโลกียะภาษาไสยศาสตร์น่ะสินั่งทางในนั่งหลับตาแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละนั่งแล้วก็เห็นทางในคือเห็นนั่งแล้วก็เห็นทางในก็ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นทางในจริงๆแต่ไม่เอาแต่นั่งหรอกยืนเดินนั่งนอนกำลังพูดนี่แหละก็เห็นทางในสัมผัสแต่ต้องของจริงนี่เห็นทางในเห็นอยู่ในใจในใจเวทนาในเวทนากายในกายจิตในจิตธรรมะในธรรมะสิซับในลึกซึ้งซับซ้อนลงไปเนี่ยเห็นด้วยตาทิพย์เห็นด้วยญาณทิพย์ด้วยวิชาด้วยอภิญญาด้วยความรู้ยิ่งจริงๆเลยเป็นญาณปัญญายิ่งๆของใครของใครมียังไงก็แล้วแต่แล้วเราก็รู้วิธีการนี่เห็นมันอยู่เลยว่ามันมียิ่งเราจับตัวตนมันได้ชัดๆแล้วเราก็มีวิธีการแล้วก็ฝึกอบรมตนอยู่ตลอดเวลาวิธีการที่เราฝึกอบรมถูกทางแล้วเราก็เห็นแจ้งชัดอยู่ตลอดเวลาก็พยายามที่จะฆ่ากิเลสอยู่ตลอดเวลาก็กิเลสมันก็เกิดกับบทบาทที่เราอยู่กันทุกๆอิริยาบถนี่แหละกระทบสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อย่างโน้นอย่างนี้อะไรเนี่ยถ้ากิเลสมันมีมันก็แสดงตัวมันก็ออกบทบาทออกฤทธิ์เรามีการปฏิบัติประพฤติที่ดีที่งามมันก็ฆ่ากิเลสได้ลดกิเลสได้ก็ในขณะทำงานนี่แหละสังคปวาจากรรมตะอาชีวะนี่แหละมรรคองค์8ทางเดินทางปฏิบัติอันเอกไม่มีทางอื่นเอเสวะมรรคโคนัทันโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นไม่ใช่ทางอื่นๆไม่ใช่ทางนี้ทางเดียว นัตทัญโยไม่มีทางอื่นนัตทัญโยนี่แปลว่าไม่มีทางอื่นเอเสวะมัคโคนี่ว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นและตัวปฏิบัติก็ไม่นอกไปกว่าสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะจริงๆเนี่ยอาตมาขยายความเมื่อวานนี้ถึงอาชีวะให้เห็นเด่นชัดว่าเรานี่เจริญด้วยมรรคเจริญนี่เป็นสังคมที่จะครบพุทธบริษัทเป็นเมืองพระศรีอ่านมีอะไรอะไรหลายๆอย่างเกิดอาชีพเกิดงานการแล้วก็ขอยืนยันว่าเป็นสมาอาชีพเป็นสมากัมมันตะเป็นการงานการงานที่เราจะต้องมีพฤติกรรมร่วมไปกับการงานเหล่านี้แล้วเป็นอาชีพคือสิ่งที่ทำประจำชีวิตหรือสิ่งที่ชีวิตเราทำเป็นส่วนมากในชีวิตเราทำอยู่เป็นส่วนมากเราก็ทำอันนี้เป็นอาชีพอย่างอาตมาเนี่ยพูดเป็นอาชีพโอ้พูดจังเลยบรรยายธรรมะเป็นอาชีพไม่จะพูดอย่างโลกด้วยไม่จะพูดหาเงินแต่ก็มีอาชีพมีสิ่งที่ทำประจำชีวิตสอนแนะนำเนี่ยเป็นอาชีพไม่ได้เงินได้ทองหรอกแต่ทั้งโลกเขาบอกว่ามีอะไรเป็นอาชีพเขาหมายถึงว่าอันนั้นแหละได้เงินมาเลี้ยงชีวิตเรียกว่าอาชีพเอาก็เอาเราก็เข้าใจเขาเขาหมายแค่นั้นเราก็เข้าใจแต่อาชีพของเรามาหมายยิ่งกว่านั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำงานที่เราทำกิจที่เราทำในชีวิตของเราเป็นส่วนมากหรือทำประจำชีวิตนี่แหละสิ่งนี้แหละเป็นอาชีพและเป็นสัมมาอาชีพด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอะไรจริงๆเป็นอาชีพที่วิเศษเป็นสัมมาอาชีพที่ประเสริฐเป็นสัมมาอาชีพที่เราก็ได้พึ่งสังคมก็ได้พึ่งเป็นอาชีพที่เป็นเศรษฐกิจที่ดีเป็นอุปสงค์ที่ดีแล้วเราก็ทำอันนี้ลงไปเรียกว่าซัพพอร์ตหรือซัพพลายลงไปทำอยู่เพราะในสังคมยังต้องการยังเป็นดีมานด์ยังเป็นอุปสงค์เราก็ทำมันเฟิร์มเมื่อไหร่มันพอเมื่อไหร่เราก็ไปทำอื่นมันยังไม่เฟ้อก็ทำต่อไปคุณเชื่อไหมว่าเราจะทำหนังสือธรรมะนี่จนกระทั่งตายในอีก50ปีข้างหน้านี่คุณยังทำได้อยู่ยังไม่เฟ้อเชื่อไหมอีก50ปีพิมพ์หนังสือธรรมะของเราออกไปกันอยู่เนี่ยอีก50ปีก็ยังไม่เฟ้อแต่หนังสือไอ้โลกๆเนี่ยโอ้โหมันยอดเฟ้อเลยไม่รู้หนังสือมอมเมาอะไรแต่หมกอะไรมันพิมพ์กันเป็นแสนเป็นล้านพิมพ์กันแต่ละวันแต่ละวันมอมเมากันเยอะแจะมันเฟ้อแสนเฟ้อแล้วแต่อันนี้มันไม่เฟ้อยิ่งเป็นหนังสือธรรมะที่เป็นหนังสือลึกซึ้งเป็นหนังสือที่บอกสัจธรรมอย่างชัดเจนหนังสือธรรมะที่มีคุณค่าใครอ่านแล้วแทบจะบรรลุจากอ่านหนังสือนี่แหละยิ่งดีใหญ่เลยนี่หนังสือยิ่งดีแต่นั่นแหละเราก็จะต้องมีทั้งอ่อนทั้งแก่มีทั้งยากทั้งเบามีทั้งอะไรแวดล้อมต่างๆนานาสารพัดที่เราจะต้องทำออกไปเป็นอาวุธเป็นธรรมาวุธเป็นธรรมาวุธเป็นอาวุธทางธรรมที่จะทำให้คนเนี่ยเอาไปใช้ปราบกิเลสปราบมารปราบผีปราบศัตรูร้ายของคนคนมันตกต่ำเพราะศัตรูร้ายก็คือกิเลสเนี่ยเนี่ยเราก็สร้างให้แก่สังคมไปแม้แต่ที่สุดอย่าว่าแต่ทำหนังสือเลยจะต้องทำข้าวทำน้ำทำอะไรอะไรต่างๆนานากิจการที่เรากำลังทำกำลังสร้างอยู่เนี่ยมันเป็นสัมมาอาชีพเป็นงานการที่เราจะต้องอาศัยมันจะต้องคนทำอาหารจะต้องเป็นคนทำอาหารจะต้องเป็นคนปลูกข้าวจะต้องเป็นคนค้าขายจะต้องเป็นคนผลิตผลิตผ้าผลิตเสื้อผลิตของใช้ที่จำเป็นที่สำคัญผลิตอุปโภคบริโภคเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคเป็นอาชีพอยู่ในพวกเราเนี่ยใครจะแบ่งไปทำอะไรใครจะถนัดอะไรใครจะเห็นว่าอะไรดีอะไรควรทำก็ทำไปและทำแล้วมีนโยบายในใจด้วยมีความเข้าใจว่าเราทำไปไม่ได้เพื่อทำเพื่อโลกโมโทสันไม่ได้ทำเพื่อโลกียะเราทำขึ้นมาให้เป็นคุณค่าให้เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ใช้ได้อาศัยยิ่งเขาซื้อถูกหรือว่าเราไม่ได้ขายเลยยิ่งให้ฟรีๆเลยด้วยนั่นแหละยิ่งเป็นความเจริญของเราเป็นความประสบผลสำเร็จของเราไม่ใช่ว่ายิ่งผลิตขึ้นมาแล้วยิ่งขายได้ราคาแพงๆขายได้มากเท่าไรยิ่งเป็นความสำเร็จไม่ใช่เลยคนละเรื่องกับทางโลกียะอย่างทุนนิยมเลยอันนี้บุญนิยมนี่ยิ่งสามารถทำให้ขายได้อย่างถูกที่สุดหรือให้ฟรีเลยได้เลยแล้วก็มีคุณค่านี้จริงๆเหมือนโลกต้องการนี่แหละและเราก็รู้ว่าเป็นอุปสงค์เป็นของจำเป็นของสำคัญในโลกที่เราจะต้องผลิตอยู่ยังไม่เฟ้อยังไม่มากเกิน เรายังมีสิ่งเหล่านี้จะให้ทำอยู่จังเยอะตั้งแยะปางไหนก็มีเกิดมาชาติไหนปางไหนก็มีเพราะฉะนั้นงานการมันต้องมีประจำชีวิตมนุษย์อยู่ตลอดไปยิ่งโลกพร่องพร่องโลดโลกขาดขาดแคลนแคลนอย่างทุกวันนี้ยิ่งโอ้อะไรก็ขาดอะไรก็เสียหายไปจนกระทั่งต้องมาปรับปรุงต้องมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ต้องมาสังเคราะห์มันขึ้นใหม่เนี่ยต้องทำไว้ให้โลกอาตมาก็มันงงๆอยู่อย่างที่จริงไม่งงหรอกที่จริงก็ชัดอยู่เหมือนกันนะลึกๆมันก็คิดออกคิดได้แต่ว่าอาตมาพูดให้คุณฟังแล้วมันน่างงงๆในพวกชาวอโศกเราเนี่ยคนจนนะชาวอโศกเรานี่คนจนไปอยู่ที่ไหนทำอะไรให้แพงกันไปซะหมดไปอยู่ที่ไหนที่ก็แพงข้าวของอะไรก็จะแพงขึ้นเรื่อยแล้วคนจนทำไมไปทำให้ที่แพงมีแต่ย่านคนรวยก็ไปทำให้ที่แพงไงวะคนรวยรู้ๆราราฟูฟูฟ้าไปอยู่กันโออารู้ราอย่างนั้นก็ย่านคนรวยอย่างฮ่องกงเนี่ยเขาเรียกย่านเลยนะอย่างฮ่องกงเนี่ยย่านนี้โอ้โหมีแต่บ้านของคนรวยไปอยู่คนไม่รวยจ้างก็ไปอยู่ไม่ได้หรอกมันเขาเป็นโซนเลยนะโซนย่านนี้ย่านนี้ย่านอะไรเขามีชื่อเรียกย่านนี้เหรอโอ้ย่านนี้ต้องพวกรวยเขาอยู่ด้วยกันคนจนก็จะไปปนเขาอยู่ได้เลยเขาไม่ให้อยู่หรอกไม่มีสิทธิ์จะไปอยู่ได้หรอกที่มันก็แพงแล้วคนจะไปอยู่ได้อะไรคนจนบ้านเขาสร้างมาก็เพื่อคนรวยเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่โซรอนนี่พาไปอยู่ที่ไหนก็จะพาไปจนนะเราจนนะไปอยู่ที่ไหนมันน่าจะเป็นย่านของคนจนก็จนจริงๆเหมือนกันพวกเรากับคนจนพวกเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันและดันพาไปทำให้ที่เขาแพงมันซ่อนเนี่ยมันดูซ่อนๆยังไงเพราะเราทำที่ให้ที่เขาดีจริงๆมันก็ต้องแพงอะดิทำให้ที่เขาดีจริงๆมันต้องแพงในสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นมาอีกด้วยมันก็แพงอะสิโดยเฉพาะพวกเราอยู่นี่แหละต่อไปในอนาคตเนี่ยโอ้คนชาวอโศกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้ที่นั่นเจริญเพราะเราขยันเพราะเรารู้จักนิเวศวิทยาเพราะเรายึดสิ่งแวดล้อมเรารู้จักจะทำอะไรต่ออะไรจะปรับปรุงอะไรโดยเฉพาะคนที่อยู่ก็เป็นมวลเป็นตัวบทบาทที่ดีเป็นตัวบทบาทที่มีประโยชน์คุณค่าเป็นความประเสริฐมีอิทธิพลในความประเสริฐใครได้ไปอยู่ร่วมนี่จะถูกอิทธิพลในพวกเรานี่ทำให้เขาได้ดีขึ้นมาด้วยปลอดภัยเจริญเป็นคนดีเอาเด็กมาไว้ก็ไปจะดีตามเอาคนโตมาไว้เอาตุ่มสาวมาไว้ก็จะดีตามสามารถซึมซับมีอิทธิพลทำให้เขาเป็นไปเจริญไปดีด้วยได้อีกหน่อยต่อไปก็เป็นนอกจากคนที่มันจิตใจมันไม่ไหวอยู่กับอโศกใกล้อโศกมันรำคาญหูรำคาญตาโอ้ยมันทำไมมันเป็นยังไงมันไม่เหมือนกูอีกอย่างหนึ่งตัวเองน่ะก็อายถ้าลึกๆรู้เหมือนกันว่าไอ้นี่ดีกูไม่ดีอยู่ไปก็ขายหน้ามันก็ห่างไปเองเขาคนนี้เขาก็หนีไปไกลเขาไม่อยู่พวกนี้เขารู้นะนี่หมายถึงคนรู้นะบอกเขาดีแต่เราไม่ดีอยู่ไปเราก็อายแต่เราปรับตัวเองไม่ได้เลยเขาก็ไปนะหรือคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยมันก็ว่าไอ้พวกนี้บ้าๆไม่อยู่กับมันนะก็ไปเขาก็ว่าพวกอสมมันบ้าๆเรื่องอะไรมาอยู่กับมันโอ้โหกวนตาชิเป๋งเลยโอ้ได้ยินก็มันก็พูดไปกวนหูเห็นก็กวนตานะมันกวนไปหมดน่ะกวนมือกวนเท้าไปหมดมันก็ไม่อยากอยู่ด้วยถ้าเขามารังควานเราเราก็ต้องหนีถ้าเขาไม่รังควานเราแล้วเราอยู่ปักหลักอยู่นี่เขาอยู่ไม่ได้เขาก็อพยพหนีจากเราไปเองเพราะมันก็จะทำความสะอาดในตัวมันอย่างเงี้ยมันก็ขจัดสิ่งที่มันไม่ลงตัวกันไม่เป็นน้ำผสมน้ำน้ำนมผสมน้ำนมหรือว่าน้ำมันก็ผสมน้ำมันมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เข้าเนื้อเดียวกันมันก็จะขจัดเข้ามาในตัวโดยธรรมชาติอย่างเนี้ยเพราะในพวกเราด้วยกันเองเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ขจัดกันในทีระวังเถอะใครจะเป็นตัวที่ถูกขจัดออกจากหมู่ ระวังระวังตัวที่ใครจะถูกขจัดออกจากหมู่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามปรับตัวให้ไวอะไรที่เพื่อนเห็นว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามอะไรที่เพื่อนไม่ค่อยรับเราพยายามเข้าให้เหมือนเพราะว่าสังคมของโลกนี้มันอยู่กับสมมุติทั้งนั้นแหละอยู่กับสมมุติปรมัตถ์นั่นคือฉลาดที่รู้ตามสมมุติแล้วปรับตัวเองได้ไวก็ไม่ไปเป็นตัวขวางไม่ตัวเป็นตัวที่ต่างกับเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับเขาอยู่ได้ปัญญาเรารู้และใจเราก็ยอมใจเราก็ทำตามแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเป็นตัวเราแล้วเราก็เอาว่าเรานี่แหละดีเรานี่แหละถูกคุณมีฤทธิ์มีความรู้ที่ดีจริงอย่างนั้นให้ได้นะถ้าไม่ได้คนอื่นก็ไม่เอาตามเราคุณก็อยู่เขาไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เอาตามเขาอยู่ไม่ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยถูกแล้วคนอื่นเขาก็เอาตามเขาก็อยู่ด้วยกันได้คุณจะเป็นใหญ่ด้วยแม้สิ่งนั้นจะผิดเป็นอย่างหัวหน้าโจรเงี้ยไอ้ลูกน้องโจรมันก็ต้องมาเอาตามหัวหน้าโจรยังได้เลยยังเป็นหมู่เป็นกลุ่มได้เลยแต่ยิ่งสิ่งที่ถูกแล้วเราไม่ต้องพูดมากเลยตอนนี้หัวหน้าก็เป็นสิ่งถูกผู้นำเป็นสิ่งถูกผู้ที่มาปฏิบัติตามก็ได้สิ่งถูกเป็นมวลอยู่ด้วยแล้วอย่าแอกเลยในวงที่ว่าตั้งแต่หัวหน้ากับหมู่ใหญ่ๆเนี่ยเขาเป็นสิ่งถูกแต่เราเนี่ยดันผ่าไปเห็นต่างเขาแล้วจะไปเอาต่างเขาเป็นตัวหมานหัวเน่าอยู่ในนั้นละโถยลดละเถออัตตามานะทั้งหลายเนี่ยยอมซะเถอะหยุดซะเถอะเป็นไปอย่างที่หมู่เขาเอานี่เถอะอย่าไปโดเดอยู่เลยของเราเนี่ยมันก็โปกเปกอยู่งั้นน่ะถูกดีดอยู่นั่นแหละทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้วันนึงก็ต้องถูกดีดออกไปจนได้อะเพราะว่าเราไม่เข้ากันเราไม่ไปตามสมมุติของหมู่เพราะใจเราหรือปรมัตถ์ใจเราเนี่ยมันแข็งกระด้างไม่ยอมอ่อนไม่ยอมลงมันเป็นอัตตาตัวกู้มันไม่ถอดถอนตัวกู้กูจะเป็นของกูจะบ้าดีเดือดของกูอยู่เงี้ยทั้งที่หมู่ก็เป็นอย่างโน้นเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็กูเงี้ยก็ถูกดันออกไปถูกขจัดออกไปเองตามธรรมชาติฟังปรมัตถ์ฟังสมมุติให้ได้ปรมัตถ์กับสมมุตินี่มันก็ต้องอยู่รวมกันนี่แหละมันไม่ไปไหนอื่นหรอกพระอรหันต์เจ้าเนี่ยปรมัตถ์ของท่านจิตใจของท่านนี่ไม่เป็นตัวของตัวเองขออภัยนะที่ใช้คำว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเป็นภาษาลำลองให้คุณฟังว่าท่านไม่ยึดถือตัวเองแต่ท่านมีภูมิธรรมของตัวเองนะแต่ท่านจะอยู่กับหมู่นี่โดยไม่ยึดถือตัวเองเป็นตัวกูของกูแต่อยู่กับหมู่อย่างมีภูมิธรรมเพราะฉะนั้นจะอนุโลมปฏิโลมเอาหมู่เอาสมมติสัจจานี่เป็นหลักของโลกของหมู่นี่เป็นหลักแล้วถ้าก็ปรับตัวกับหมู่แล้วถ้าก็มีภูมิปัญญาที่จะเห็นว่าอะไรให้หมู่ดีขึ้นด้วยท่านจะมีปัญญาไม่มาหักดั้มพระด้วยเข่าไม่รีบเร่งรีบร้อนเอาคนเอาคนเดียวท่านจะปรับมาเพราะฉะนั้นมันจึงมีหมู่มีกลุ่มตลอดกาลนานพระอรหันต์เจ้าเนี่ยมีหมู่มีกลุ่มตลอดกาลไม่ใช่เรื่องเดียวศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องตัวกูของกูคนเดียวไม่ใช่เรื่องหมู่เป็นหลักเพราะความจริงอยู่ที่ไหนบอกตายตัวยากมากความจริงอยู่ที่ไหนความจริงอยู่ที่สันติภาพความจริงอยู่ที่สันติภาพและสันติภาพนั้นประกอบไปได้คุณค่าที่เป็นอิสระเสรีภาพพระราดรภาพนี่แหละสมรรถภาพนี่แหละจนเป็นขอบเขตหนึ่งเรียกว่าบูรณภาพได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละบูรณภาพเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันมันได้สมบูรณ์ได้เต็มแก้วใบเล็กก็ได้เต็มแคบเก่าแก้วใบเล็กแก้วใบโตก็ได้เต็มในแก้วใบโตแต่เต็มนะแต่แก้วไม่เท่ากันหรือว่ารายละเอียดที่ผสมสัดส่วนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอีกกาลสมัยยุคการองค์ประกอบต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆไม่เหมือนกันนี่รายละเอียดมันเยอะแยะอย่างนี้ นี่พวกเรานี่มีหมู่มีกลุ่มมีสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์มีอะไรต่ออะไรลงตัวกันพอดีพอเป็นพอไปได้เข้าใจกันขึ้นแล้วเราก็รู้ทิศทางที่จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นดีกว่าดีขึ้นดีมากดีที่สุดพออย่าดีเกินถ้าดีเกินหรือเกินดีเดี๋ยวเลยอีกแล้วตรงอีกแล้วนี่ถึงบอกว่าการรักษามัชฌิมารักษาความพอเหมาะพอดีนี่มันมีตรงได้ง่ายๆแม้แต่ดีมากเกินไปก็ไม่ได้ดีมากเกินสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ค่ารวมแล้วหรือว่าอะไรที่จะต้องเป็นไปได้ขนาดนั้นมันก็ไม่ดีแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้มากแล้วประโยชน์ไม่สูงดีไม่ดีมันก็ทำให้เสื่อมหรือทำให้เสียมากกว่าดีด้วยซ้ำทำให้เสียมากกว่าได้มัชฌิมาปฏิปทาเป็นคำพูดกลางๆของพระพุทธเจ้ามัชฌิมาหรือพอเหมาะพอดีพวกนี้คำตรัสคำสอนทฤษฎีหลักทฤษฎีอันยิ่งใหญ่ลึกซึ้งซับซ้อนมากมายพระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยเราก็เป็นไปเรื่อยๆสังคมของพวกเราเนี่ยดีวันดีคืนขึ้นมาพร้อมกันเราต้องเร่งรัดพัฒนาอย่าแช่ติดพยายามอ่านไอ้อย่าไปกลัวเลยอย่าไปติดแช่อยู่ว่ากิเลสเราได้ลดเท่านี้ลดกิเลสได้เท่านี้ก็ดีแล้วล่ะจริงมันดีมองไปเปรียบเทียบกับคนข้างนอกเขาคนข้างนอกเขาทำไม่ได้มากได้ไหมแต่เราอย่าไปเทียบเขาเราเทียบเราเองเราวันนี้ดีเท่านี้พรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้ปรืนนี้ก็ดีกว่านี้ดีกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปแช่ไปติดอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มอยู่เลยโลกียะเนี่ยทุกวันนี้มันยิ่งเห็นเหตุปัจจัยที่มันมาส่อให้เราเห็นได้ว่าโลกเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะมันยิ่งมีเหตุปัจจัยที่เห็นทุกข์ชัดชัดแม่ใครไม่มีดวงตามีดวงตาเห็นทุกข์มันทุกข์แนวโทแล้วมันทนอยู่ได้นะมันพวกหัวแข็งจริงๆนะคนโลกปุถุชนนี่หัวแข็งจริงๆเลยอยู่ได้พระโทมันทุกข์จะตายเขาไม่เห็นทุกข์หรอกพวกเราเห็นทุกข์เราถึงได้ละหลุดพ้นออกมาไอ้คำว่าออกเนี่ยเราก็อยู่กับเขานี่แหละแต่เราไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องไปเป็นไปอย่างนั้นกับเขากันเต็มรูปแล้วก็ช่วยเหลือเขาเราก็ไม่ได้ออกไปไหนซะตัดขาดออกไปซะจะเหมือนฤาษีห่างพ้นกันเลยไม่ใช่อยู่ด้วยนี่แหละยิ่งมีคุณธรรมหรือว่ายิ่งมีปรมัตถธรรมมีตัวทีละลดปล่อยวางได้อย่างลึกซึ้งอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วเป็นผลละธรรมที่เป็นอุตริมนุษยธรรมของคนก็ยิ่งอยู่กับเขาช่วยเขาเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์โลกนี่แหละจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์โลกได้มากขึ้นมากขึ้นและมันจะมีสภาพเชื่อมโยงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นเอกเป็นเลิศไม่มีใครเก่งเท่าท่านหรอกท่านปรินิพพานไปแล้วตายไปแล้วไม่สูญตามเพราะท่านแบ่งคุณธรรมคุณค่าความดีความสามารถเนื้อหาสาระของสัจจะเนี่ยเอาไว้กับพระสาวกทั้งนั้นแบ่งเอาไว้แล้วก็รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวจะเป็นหมู่เป็นกลุ่มที่จะรังสรรค์ต่อไปก็เป็นคณะท่านถึงมองว่าพระพุทธเจ้าเท่ากับสงฆ์พระพุทธเจ้าเท่ากับสงฆ์ท่านกระจายมาให้เป็นสงฆ์ท่านตายไปแล้วสงฆ์ก็รับของท่านไว้แรกๆใหม่ๆรับไว้ได้เต็มที่ต่อมาก็เพี้ยนๆเบี่ยงๆเจือๆจางๆก็ต้องมาเข้มมาสังเคราะห์สังคายนากันใหม่อีกมาทำขึ้นมาหรือว่ามาตรวจสอบมาสังคายนามาเช็คมาเลือกมาเฟ้นมาเอาสิ่งที่ถูกต้องปั่นสิ่งที่ดีหรือทำสิ่งที่ดีตามทฤษฎีตามหลักของพระเจ้าขึ้นมาให้มีของจริงมายืนยันแล้วเราจะเชื่อว่าศาสนาพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วมีมันเป็นยังไงก็เรามีเนื้อศาสนาพระพุทธเจ้าเรารู้แล้วว่าเรามีนะรู้แต่ภาษารู้แต่หนังสือรู้แต่ทฤษฎีรู้แต่หลักอะไรเราก็จะรู้ว่านั่นมันรู้แต่หลักแต่ทฤษฎีนี่เรามีสภาวะมีความเจริญมีความพ้นทุกข์มีความลดโลภโกรธหลงมีพฤติกรรมสร้างสรรค์เสียสละเมตตาเกื้อกูลกตัญญูกตเวทีอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นคุณธรรมอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในโลกนี่เห็นชัดๆเลยพฤติกรรมที่เป็นกุศลต่างๆเหล่านี้มันจะยืนหยัดสังคมที่เป็นพุทธสังคมพระศรีอานพฤติกรรมต่างๆแม้แต่กิจกรรมกิจการต่างๆก็จะประกอบขึ้นเนี่ยอย่างที่เรากำลังสร้างสัมมาอาชีพกันอยู่ทุกวันนี้นี่ค่อยเป็นค่อยไป สมาชิกของเราก็แหมปี35ไอ้34นี่แหละมันขึ้นมาเยอะมันกำลังแตกหน่อแตกปุ่มแต่ยังไม่ทันสมบูรณ์หรอกนะเป็นยังไม่เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์การเกษตรการค้าการค้านี่ทำมานานแล้วล่ะแต่ปีนี้ก็มันก็กระจายมันก็กว้างขวางเป็นแบบเป็นแบบอะไรที่ซ้อนๆเชิงเยอะขึ้นนะมีการค้าเป็นกิจลักษณะมีการสร้างข้าวสร้างเสื้อผ้าสร้างยาสร้างที่อยู่หรือสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำคัญต่อๆไปแม้แต่จะสร้างเครื่องมือเครื่องเทคนิคเครื่องกลสร้างโน่นสร้างนี่อะไรมันก็จะสร้างจะเข้าใจว่าเราควรสร้างอะไรแค่ไหนเรามีกำลังงานเรามีทุนรอเรามีเวลาพอไหมอันนี้สำคัญก่อนก็เอาก่อนเวลาอย่าเอาไปฟุ่มเฟือยกับไอ้ที่มันยังไม่ทันถึงเวลายังไม่สำคัญอย่าพึ่งแล้วก็ทำไปที่สำคัญก่อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เถิดไปอาตมาถึงบอกว่านโยบายที่บริหารดูแลว่าอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยไม่ง่ายหรอกยากแต่ว่าเราต้องทำก็ควบคุมดูแลกันไปก็อะไรกันไปอยู่ตลอดเวลาและเรากำลังสรรกันไปดำเนินกันไปก็อยู่สุขสบายดีกันอยู่พอสมควรนี่นะสบายแล้วอย่าติดแป้นคือเผลอๆโอ้บ้านเราร่ำรวยแล้วบ้านเราสบายแล้วไม่ต้องขยันอะไรอีกแล้วก็ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นอันขาดเลยนะมันไหลเลยไปไม่รอดมันต้องขยันภาคเพียรขึ้นความขยันไม่ได้ทำให้คนตกต่ำตรงไหนหรอกอย่าขยันเกินจนกระทั่งทรมานตนเองสังขารกายเสื่อมโทรมมันก็ไม่ไหวถ้าอย่างนั้นน่ะขยันเกินแต่ถ้าขยันไม่เกินเลยอะไรหรอกอย่างนี้แหละขนาดนี้แหละอย่างดีนี่แหละได้สัดได้ส่วนที่พอเหมาะพอดีโอ้ขยันไปจนตายคุณก็ได้สั่งสมบุญเป็นกรรมทายะเป็นกรรมทายาทนี่จะกรรมทายะกรรมทายาทเป็นกรรมทายาทของเราเป็นทายาทของกรรมของเราจริงๆเลยมีแต่ส่วนบุญเข้าไปแม้แต่คุณจะปรินิพพานเลยไปกลัวอะไรถ้าคนที่มีจะปรินิพพานจะมีญาณเข้าใจเองล่ะเขาไม่ท้อแท้ไม่ขี้เกียจหรอกนอกจากคนที่ยังไม่มีนิพพานยังไม่ใกล้นิพพานขี้เกียจอ้อเสาะมันจะหนีงานหนักสมัครงานเบามันจะเฉยมันอะไรนั่นแหละมันกลับสภาพกันซะมันกลับเป็นไม่เอาฐานนั่นแหละมันพาตกต่ำแต่ถ้าเผื่อว่าจริงเจริญจริงแล้วมันไม่พาตกต่ำหรอกมีแต่พาเจริญสอดคล้องไปเรื่อยๆเอาก็จะเพื่อให้มันตกร่วงไม่ตกหล่นไปไหนนะดูกันต่อไปแล้วก็ปฏิบัติอบรมฝึกฝนแต่ละคนไปดูปีหนึ่งผ่านไปหลายปีผ่านไปแล้วก็มันจะเกิดของจริงของมันเองอีก10ปี20ปี30ปีมันจะมีความมั่นใจมันจะมีความจริงเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้ปลูกฝังความจริงเป็นเชื้อลงไปแล้วขณะนี้เราได้ปลูกฝังนะอาตมามั่นใจว่าได้ปลูกฝังสาระสัจจะหรือความจริงอันเป็นเชื้อที่เป็นสัจธรรมจริงๆธรรมะอันดีจริงๆที่อาตมาว่าอาตมาได้มาเรียนรู้มาอะไรมาตามพระพุทธเจ้านี่แหละใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะเราก็ฟังเขามาบ้างอันนั้นมันผิดมันเพี้ยนตามที่เขาพูดเราก็แก้ไขปรับปรุงให้มันดีให้มันถูกแต่สิ่งไหนไม่ผิดไม่เพี้ยนเราเห็นแน่ใจของเราอยู่ว่าไม่ผิดไม่เพี้ยนหรอกดีจริงๆเราก็ทำต่อไปและที่เราทำต่อไปนี่แหละเขาจะว่าเราดันทุรังหรือดื้อด้านไอ้ดันทุรังหรือดื้อด้านเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความผลาญเป็นไปเพื่อความทำลายเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียในตนเองและสังคมหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นนะเพราะมันไม่ได้เป็นไม่ได้ทำลายสังคมไม่ได้ทำลายตัวเองไม่อะไรแล้วโอ้ยไม่ต้องไปห่วงหรอกทำไปเถอะอาตมาเองอาตมาว่าอาตมาพาทำถูกต้องอยู่นะก็พากันไปต่อนะเอาวันนี้ก็พอเท่านี้ก็แล้วกันถึงเวลากินข้าวแล้ว องค์ใดพระสัมพุทธวิสุทธุมองสายตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมทำใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมช ุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรม